and gentlemen, please welcome. French Top 40 is the real place where music lives. Today's biggest hits, one countdown. Just the way we like it. Oh yeah, it sounds good. Flow is good. This is FD40 on Kiss FM. Let's get this started. Șerban Huido a dezertat, astfel încât ne facem din nou de cap în Fresh Top 40. Hello, hello, Andreea Berghia și DJ Almud alături de voi în următoarele 3 ore. Weekendurile, după cum știți, sunt făcute să petreci sau să le petreci cu prietenii, așa că am rezervat pentru voi următoarele 3 ore. Împreună derulăm și ascultăm cele mai votate și difuzate 40 de hituri de la Kiss FM. Dați radioul mai tare, a început Fresh Top 40. Primul la ascultare și ultimul din listă, adică locul 40, Jimmy Dub, Monday. Ladies and gentlemen, we have the honor to present your new project. Wrapping up production, present Jimmy Dub. Ladies! Monday, she say I'll see you Friday. And maybe on the Sunday, I'm gonna make your mind. Monday, she say I'll see you Friday. And maybe on the Sunday, I'm gonna. She trapped my soul. She walked into my life with her sexy smile. She took it all. She's another rich girl, precious like black pearl. And I really wanna make her mine. And don't matter what I wanna say, that's the game and I got to play. Cause it's blowing up my mind. Love. time. Alejandro, just let me go. She's not. Săptămână de clasament pentru Gaga. Alejandro, am ascultat pe locul 39. Dăm de un remix Yolanda Bicul și Dica pentru Jazz Beat. Urcă pe 38, sing, sing, sing. Everybody starts to sing. Party high, ho, ho, ho, ho, ho. Now she's singing, real swing.

îmi place piesa asta, dar se pare că vă place și vouă. Un loc mai sus până pe 35 pentru Martin Solveig și Dragonet. M-a ascultat în FT40, hello! Pică și Elena Gheorghe, avem pe 34 Disco Romancing. Pe 34, Elena Gheorghe, Disco Romancing. Cred că ar fi trebuit să aibă single nou fata. Da, unii se mișcă un pic mai greu. Vezi și băieții aia de la Stereosonic la fel sunt. Revenim repede, repezor cu hituri Voxis, Connector, Andra și Impact în Fresh Top 40. We'll be right back on FT40. Back to the countdown. Okay. This is it. Fresh Top 40 on Kiss FM. 5, 4, 3, go! Ascultați la Kiss FM Fresh Top 40, clasament care compilează numărul de difuzări din playlist cu voturile voastre venite via kissfm.ro sau trimise la top@kissfm.ro. Am ajuns la locul 33, luat în primire de Residence DJs și Frisco. Lovely smile! Until the sun This is FD40. Nothing but the hits. Single Andra este highest new entry in Fresh Top 40. Pe 32 am ascultat Something New. Dăm pe 31 de Voxis cu piesa lor compusă și produsă de același George Hora, Tell Me Everything. O ascultăm până ne pregătește Almut prima recapitulare din FT40. Tell me everything, everything you feel, 'cause I need to know. Love is real. Tell me everything, everything you feel, 'cause I need to know if this love is real. Recapitulare ne-a dus primele 30 de locuri în Fresh Top 40. Coborâre săptămâna aceasta, numare de doar două locuri pentru Stereosonic, adică Almut și Constantin, sau Constantin și Almut aici prezent. Ascultăm pe 30? Ascultăm We Rollin'! Care ascultă Club Mix să și voteze piesa ca să vină săptămâna viitoare cu urcare. Dar puteți să votați și voi, intrați pe kissfm.ro la secțiunea Fresh Top 40, mutați piesele pe acolo, le aranjați cum vreți voi și trimiteți topul. Andreea aici de față de-abia așteaptă să le primească. Sau un clasament personal de 5 poziții trimis la top arunt kissfm.ro. Deocamdată Stereosonic cu We Rolling se mulțumește cu locul 30. Staționează Connector pe 29, ascultăm Still. We still hot like fire, Kiss FM. We still climbing higher. Ooh. Cancel the weary Zion. We'll never grow tired. Connects her in my ear. We still hot like fire. We still climbing higher. Cancel the weary Zion. We'll never grow tired. Connects her. Today the world number 28. Everyone, I saw your delightful smile and a lot of butterflies. I felt shivers down my spine. Și Moving Elements pică pe 28 azi, today. Imediat vă aducem hituri Robert Georgescu, Mosano, Ella Rose și Dr. Cucio. Andreea Berghia și DJ Almud rămân împreună cu voi în Fresh Top 40. Listen up, we'll be right back. Back to the countdown. Okay. This is it. Fresh Top 40 on Kiss FM. 5, 4, 3, go! Hiturile voastre preferate să ascultăm Fresh Top 40. Am revenit în clasament. Locul 27 urmează, coboară pe el Voltaj. We love to entertain you. We love to party. We love to sing. We love to entertain you. We love to party. We love to sing. We love to entertain you. We love to misiune, ești de neoprit, ești cel mai căsnit. Când gătași cât vrei, nașul celor răi, și ai ca repet al noua cer. We love to party, we love to sing, we love to entertain you. We love to party, we love to sing, we love to entertain you. Fii ce spun, tu ești cel mai bun, ești montan, măi frate, ridicat pe spate. Nu mai sta pe loc, te aștept în top și-ți promit de mâine viața ca în filme. We love to party, we love to sing, we love to entertain you. We love to party, we love to sing, we love to entertain you. Să faci doar ce vrei, noi să nu-i vei. Poți să strici pe bune, cașca să se adune. Dacă simți așa, asta-i lumea ta. get beside ya. I wanna get beside ya. I wanna get beside ya. I wanna get beside ya. Roberto Georgescu putea să cânte Lara așa ceva în refren. Avea Robert Georgescu prezentarea făcută deja în... Beside You se numește piesa. A urcat și a luat în primire locul 26. Pe 25 Florida și David Guetta, Club Can Handle Me. Arrogant like, yeah. Top like money, so the girls just mail. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, selling no shares. Fall out, cause that's the business. All out is so ridiculous. Zone out, so much attention. Scream out, I'm in the building and they're watching, I know this. I'm rocking, I'm rolling, I'm holding. I know it, you know it. You know I know how to make them stop and stare as I zone out. Taking off their clothes, grand finale like Super Bowl. Go hard, I run the show. all around the world. One countdown. This is FD40 on Kiss FM. A pierdut un loc pe 24 Mosano în Fresh Top 40. În curând o să avem și clip pentru piesa de pe locul 23. Am înțeles că deja s-a și filmat. Așteptăm să fim surprinși de Ella Rose, care săptămâna aceasta coboară pe 23 cu No You, No Love. No You, No Love. Thank you. Top 40. All the hottest hits, one countdown. FD40 on Kiss FM. Coboară, o să tot coboare în săptămânile următoare până la ieșirea din clasament. Dar nu o doare, sigur, coborârea asta, pentru că are o parașută. Da, după cum ia și cântă pe locul 22. Staționează pe locul 21 Dr. Cucio, La tarde se apuesto triste. Un pajarillo voló llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Una pluma de señuelo que yo guardo con cariño. tu. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor. Nu cred că ți s-ar părea o piesă tristă, nu? Nu știu, poate că nu. Mergem exact, e ok. E ok, da. La tarde s-a pus o tristă, rămâne pe locul 21. Mergem mai departe, imediat o nouă recapitulare al mult. Yay! Apoi prima jumătate a Fresh Ta Fort. We'll be right back on FT40. Back to the countdown. Okay. This is it. Fresh Ta Fort on Kiss FM. 5, 4, 3, go! Pentru eficienta recapitulare, intrăm în prima jumătate a clasamentului Kiss FM Fresh Top 40. Pe 20 coboară cu regrete și suspine DJ Project și Julia. Number 20. at kissfm.ro. Kiss FM. E pe 19 cu A Night Like This, piesă extrasă din albumul de debut, unul cu un nume greu de reținut, Deleted Scenes from the Cutting Room Floor. Mergem mai departe, pe 18 pică Nagoale cu Get Up. Păi Get Up și pică? Adică cum? Come on and get up, get up. Everybody sick and tired of stand up, stand up, stand up. Number one need another kind of round up, round up, round up. If that's the way to get a brainwash, give up, give up, better give up. Come on and get up. Come on and get up, get up. Everybody sick and tired of stand up, stand up, stand up. Number one need another kind of round up, round up, round up. If that's the way to get his brain washed, give up, give up, better give up, cause we're fed up. Come on and get up. Just the way we like it. I like it. FD40 on Kiss FM. Let's go. Let's go. Băiatul cu briză la fete, deși la ce pățesc fetele în clipul pentru Justify Sex, a zice că doar masochistele îți plac. Pe 17 l-am ascultat, dăm de Wild Boys și Amira. Pe 16 coboară săptămâna aceasta The Sound of Missing You. Takes over me and I can't escape it. I can break through these walls that are rising in front. 40, number 16. I hear it all around, the sound of missing you. Dar cu succes, lucru demonstrat de urcarea de 5 poziții de astăzi. M-a ascultat pe 15 în FT40, Just the Way You Are. Unii urcă, alții coboară, pierd două locuri Ryan și Radu pe 14 azi, Rush Love. Just

Am ascultat piesa pe locul 12. Intrăm imediat în top 10. Ascultăm până la recapitulare Andreea Bănică pe 11 cu Love in Brazil. Recapitulare, da? Imediat. Da, da. Cei buni sunt în top 10, intrăm în primii 10 cu Nica Marea și Mike Diamonds, Thailanda. Yes, now, yo. It's gonna be some revolution on the dance floor tonight. Mike Diamonds, wrong side, Nica Marea on the place. a long ball floor. Don't you hesitate, brand and more. I'm about to bring it down to the floor. Girl, them's a real self floor. I just wanna touch you. Mm. Girl, them's a girl, them blow. It's time to flip and lick a big delay. In Thailand, I met this fine, sweet and divine girl of my life. In Thailand, she got my mind. She got me blind, just like a dime. I just feel like I just spread this love around. I got this perfect sound to keep it till the break it down. It's the way you take me up there from the ground. I feel a lot of my just bounce. I got this love around and round. Come on, shake your body, bring it to the 40. Come on, shake your body, take it up and down. Can I touch your body right here on the floor? Let me touch your body like the sun is touching mine. Keep your radio right here. This is FD40. Nothing but the hits. În top 10, pe nou am ascultat Pedro Cazanova și Andreea, Selfish Love. Vine și Ina cu predicțiile meteo. Pe 8 a urcat Sun Is Up. Thank you. for somebody. I found his love, since he's going crazy. Never too wrong, let me taste again. Private love, let me give my love to you. Aproape de podium, a urcat 4 locuri săptămâna aceasta până pe 7 cu Private Love. Mai avem puțin până la number 1, ne pregătim pentru hituri Deep Central, Eminem, Alexandra Stan și Alessia, când FT40 revine. We'll be right back on FT40. Back to the countdown. Okay. This is it. Fresh Top 40 on Kiss FM. 5, 4, 3, go! Nu mai mult până la cea mai tare piesă a săptămânii de la Kiss FM, deja am ajuns la locul 6 în Fresh Top 40, pe care coboară Deep Central, Music Makes Me Free. Just raise your hand tonight and feel the freedom, everything goes alright. I feel the rhythm, I need you here with me, 'cause music makes me free. Just raise your hand.

could always see the love inside your eyes. Pe primul loc, dar n-a coborât decât o poziție, are șanse să revină. Pe doi așadar, My Beautiful One. Și înainte de number one, surpriză, ultima recapitulare. E treaba ta. Da, știu. Number 10. Almud, mai dai un play pentru number one și poți să pleci acasă. Avem un nou number one. Evident, a urcat pe primul loc Alessia Borona Supo. Give me your love, I can see it in your eyes. 40. Adică cum numai grecii să se laude că au avut-o pe Alessia pe primul loc? Uite că a reușit să obțină locul fruntaș în clasamentul Kiss FM, ajutată de fanii Fresh Top 40. Ce ne aduce săptămâna viitoare? Ei bine, o să aflați alături de mine și Șerban. Uite, evident, o să vină să-și facă treaba. Sâmbătă la 11. Andreea Berghea sunt eu, alături de Almud, am fost astăzi companie în Fresh Top 40. Până la următoarea întâlnire, aveți grijă de voi și nu uitați... Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Bye-bye!